Bueno, garako printzesa bezala ezagutzen dugu, baino beste fazeta bat ere badu. Hemen txedokat nire aldamenean, Ane Arruti. Kaixo, Ane. Unon. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Beste fazeta bat daukazu. Musika miranik askotan jartzen du, Ane Arrutiren bueno, kantak jartzen ditu. Arrutiko intxaurrak. Arrutiko intxaurrak. Izen artistikoa da, ez da garako printzesa. Ez. Bueno, ba... Txegundu bat, ez zaio Ane entzuten. Ah, ez. A ber, bai. Alo. Bai. Guai, mai. Bai. Jesus Marito, Jose, posible. Oida. Bueno, ba, ez da git, Ane, nolatan musika munduan, nolatan erabaki zenon gitarra bat hartzea? Bueno, ni musika, uste txikitatik beti gitarra, ba, txikitatik hasi nintzen jotzen, eta, bueno, familiar asko dabiltza musika munduan batian edo bestian, eta pixkat izan da, ba, hola, ohiturak bultzatuta edo. Orduan, Gabon hauetan uste aspertzeko aukeraik ez, gitarra gitarra. Ez, Gabonetako afaiak oso entretenigarriak izatea, bai, bai betxian. Gitarra gitarra. Bueno, zer iruditzen igual jotzen badigu, zera, pizatxo bat. Oz. Bai, eta gehen guizkiago galderak, ni bat jut batzuk eta. Batzuk. Bueno, ba, Ane, nahizu. Osondo. Baita izeak askatuko du. Ze politxa. Eskerrik asko, ne? Zuei. Bueno, eta ez dakit, jende aurrian nola hasi zinen jotzen edo kontzertuak ematen, eta hola, seguru nago lagun artean jotzen zunula gitarra, kantatzen zunula. Bai. Ni nintzen sobremesatako gitarrista. Eta, bai, santzen lagun batek taberna badu, eta, ba, santzian, bueno, ze, jober aldezu, joko zu, eta bai zea, baina, bueno, jo, paranda batean harrapatzei zuet, eta ja, ezin zan. Claro, eta parrandan baiezko bat ematen zunin bizi guztian, gora ez dizute. Eta, ja, kalenda joan apuntatu zuen, fetxa jarri zuen, eta hola xe. Nolako abestiak diela esango zenuke zuriak? Nolakoak? Jo, ez dakit ba. Ez dakit, nik entzuntxutenak, denak entzunak jo, batzuk bat dute, hola, umore puntu bat, eta... Bai, jende aldatzei, zer dia protesta kantuak? Ba, ez dia protesta kantuak. Eta maitasun kantuak ere ez dia. Ba, tartian gehatzean... Beste guztia. Hori dana, humoria, tristura, beste danak, hor. Pentsatet, Zarauzko gaztetxia izango zela zure kontzertu bat bineo behion lekuko edo mai inguru hoien lekuko? Bai, bueno, kontzertu bajo genunan... Behin ingen Zarauzko hiru kantautoren artean, eta bai, egia esan Zarauzko gaztetxeak asko laguntzeu, bai, Hasiberrian txat, edo bai, asko laguntzei zuet, asko apoiatzei zuet, eta, bueno, zuku igual uste zu estezu labalillo, baina ja jartzei zuet taulaua, eta bai. Bai, izan berra du, bueno, ezautzeko aukera bakatela eta nahiko gaztetxe, nahiko ez, oso gaztetxe aktiboa dela. Hane irratia bakate eta... Arraio irratia. Hoi da. Bueno, eta kontzertuak asko atetzen dira azken aldian, o nola di joa? Piskate, bo, nire bain, hasi nintzen, noin dala urte bete pasatxo, ba, lehengo urteko urrian edo. Eta uste, nik uste ratxaka juteala, ba, azkenean igual ez dakazu ezer bi hilabetetan, da errepente bat jotzezu eta aurrengo asteburuan bitako deitzeizue, pixkata osagoko horrekin funtzionatzeu. Eta bueno, kontzertu ez aparte maketa grabatzeare animatu zinen, eta denan eskuragarri badago ez? Bai, bueno, maketa grabatzea izan zen pixkat kontzertua lortzeko, ose, azkenean zuken deitze bat zunun baita edo ba, jo nahi dezula esan, ez edo norbaitei komentatze bai osu, azkenean beti eskatutuko izue zerbait grabatuta edo ba, muestra bezala, ez? Ta orduan, ba nero zauak estudio badaka Zarautzen, eta esan nion, jo, ba, bintzate kanta pare bat, ba, izateko, oixe, ba, e-mailez bialtzeko edo izateko, eta esan zian, bueno, ja, behin hasi gehala, grabatu itzazu, ba, beste bosei, eta... Eta hola grabatu genuen maketa, eta bai interneten dago nahi duna deskargatzeko, doan edo borondatian truke, hor aukera badago. Bertsioak jotzen mintzuzu? Bai, ze bueno, nire kantakin bakarrik pixkan motz. Eta bai, gustatzen zait pixkat aldatzia, eta bertsioak pixkat ez itia ba, berez dian bezala edo ba. Gustatzen zait aldatzia ba igual rock kantak edo eta jotzen ditut ba Okuraia edo Willis Drummond edo ez dakit Jose Ripiauen bat edo ere bai itetola beste bulta batekin bai. Bilboko aste nagusian kontzertu emantzen non? Ez dakit Oitua holako plaza hunditan. Ez Oitua. Hori izan zen beste embajada baitako bat, ez? Embajada baitako bat. Ba, momentuan enbajada dira, baina gero, sabes, gero pasatzea eta ondo pasatzezu eta listo. Hori izan zen lagun batan konpersa bat jantze bilenak, deitu zian, ba, jaitxi berdeu programa eta esan bai oez. Eta, bueno, ba, bai. Zertako esango guzat? Da, mutu nintzen pixkat momentuan, baina, bueno, gero pasatzean, lagun pila bat juntzian, oso ondo pasagen unan, algara konpartxan, eta, bai. Gustoa. Inspirazioa zetxun datorkizu edo etorri behar du? Boa, egunak izateia, baina nire gila da, atatzea izkit askar, nahiko askar edo, bueno, melodiak, osea, gitarra hartzen eta bai atatzea eski doinoak, baina letrakin nahiko eskaxa naiz. Mm-hmm. Naiz eta idazten lan iteten, gero letrak, puf, kostatzen zait. Mm-hmm. Eta ba, horregatik, ba, maketan dauden bi kantun letrak kuarriako batekin dizkit, eta, bueno, beti esatet, nahi dunak, letrak bialdu, nik eskusa balik hartuko ditut. Vale. Bueno, beste... Ingo dugu, ingo dugu, bai. Bai, ingo dugu. Lehiak eta bat, abertzen jen. Ze, ba, nik ingo izkidot bertxo batzuk, eta musikatzia behak, eta jazta. Ah, bitu. Bitu, elitzak etxarra izango. Bueno, hitz hartu izut, Eta gero zuen ze izango da, AA eta MM, ez? Bai. Claro. Claro. Bueno. Ane arrutu mirari Martelena, AA, MM. Ez da, bigarren kantan bat, o besten bat, eskeniko diguzun, ane? Bai, nola ez. Ba, a ber, zein joko deu. Joko deu, lonja sarra, lehen osan dezu, ba, humore bai. Ukitu bat. Pila, gustatzen hau kanta bai. Eta bai, kanta honek, lonja sarra da, Zarauzko tabernan kalian izena. Bai. Ba, daukale bat taberna pila bat daudena, bueno, gero eta gutxillo dan agristen aidea, baino... bai, kanta hori da, osea, kale hortan pasaitugu ordu pila erra, eta pues, lonjakin jolastuz eta hor gauetan ibiltzea tabernetan neotean arrantza ikusita, ba, hola sortu zen kanta, eta, bueno, aber gustatzen zaizue. Venga. Antzi bota altu bakati uskak, da bota odemar. Kaina berata sari hartuta, asira kampaina. Antxua izan nahian, hau da zarri zarpila, amua bota eta tiburoia korrokoia. Gaueko bat sandan, zabalantzan, narrantzan zan. Gaueko bat sandan, zabalantzan, arrantzan batata pila bada baina atunan unda bezkeinin ez no eskerrik asko muga jarri motel bolantakin ez bolatakin ez bolataik ez gaueko bat xandan zabalantzan narrantzan zan gaueko bat xandan zabalantzan narrantzan zan mollara bizigu begiekin legatza rapatuta ta beste behin busti gabe gaueko bat sandan zabala zenbat alditan sentsazio horrekin jungean itxea. Asko esan dio, bai, identifikatuta sentitzei ala. Bai, bai, bai. Bueno, esan dugu, arrutiko intxaurrak dela zure izen artistikoa. Nondikan torri zen hoi, ane? Ba, betiz, lehenengo bi kontzertuak eman itun, bueno, la izan zian hola de improvisau, ba, ane arruti bezala, baino, zaten, uh-huh. Unjo, zeu ze asmatu berdeu. Bai. Ze, bueno, batek esan zian, beti esatet, kantak itia baino askoz importantio dela izen artistikoa, ze pegatinak eta txapak eta kamiseta egiteko, ba, bai izena berda. Uh-huh. Eta hain genuen, hola, brainstorming moduko bat, eta hau botasun Iruñako lagun batek, Inigo Astiz, igual ez haute zuek kasetari eta idazlia, beha botasun, eta bueno, gerra zigeiena honek intzigun, eta hola gatu zen. Ordun, ze gustatzen zaizu gehiago, Kaliforniako intxaurrak, Euskal Herriko intxaurrak, edo Arrutiko intxaurrak? Euskal Herrikoak ingeatuko gara. Bueno, ba, nere aldetik ez da gatola galdera gehiago, egia esanik Arrutiko intxaurrak oso gustoa entzuten jutela, esan, bestik ez? Eta eskerrik asko etortzatik. Hoi da, ba, ane, mila esker. Bai, zuei. Urte berri hon, eta ego gea. Bai, mila esker. Arte. Facebookeko horma bisitatzen, ez dut mobila minutu ero begiratzen, ez dituz zure gustoko kuleroa jazten. Enaiz parrandetan zure bila ateratzen, zure inguruko txolinekin jeloskor jartzen, kumunerako bidean ondotik pasatzen. Gu izatetik ni izatera pasanaiz, ta zorion txunaiz. Zure Facebookeko horma bisitatzen, ez dut mobila minutu ero begiratzen, ez ditu zure gustoko leroa jazten. Gu izatetik ni izatera pasana, zorion txunai.